Naham prakarsha sarvasya Yoga maya samavritaha Murho yang nabhijanati Loko mama jamavyayam. Me murkong tata alpagyong ke liye kabhi bhi prakat nahi hoon. Anek liye unke liye to main apne antarang shakti dwara aachadit rehta hoon. Atha ve ya nahi janpate ki main ajanma tata avinashi hoon. Kaun bolte? Bhagavan Krishna. Bhakti Vikas Swami nahi. Tatparya, ya tark diya ja sakta hai ki ab Krishna is prithvi par vidyaman te aur sabon ke liye drishya te, to ab ve sabon ke samaksh kyon nahi prakat hote? Kintu vastav me ve har ek ke samaksh prakat nahi te. Jab Krishna vidyaman te, to unhe Bhagavan roop me samajne wale vyakti thore hi te. Jaise Panch Pandav, Pitamaha Bhishma, Vidur, Kunti Maharani, Yashoda, nahi, Yashoda Mai, Krishna Bhagavan jaise nahi manti. Aur pura praman milke bhi, arthat Bhagavan Krishna ka muh mein vishwa darshan prapt karke bhi Yashoda mai kabhi bhi vishwas nahi kar pati ki ye chota balak Bhagavan hai. Yoga maya shakti se avarit hone se. To Yashoda kya murkh hai? Nahi. Param Bhagavati hai. Aur Duryodhan pura praman milke bhi vishwas nahi kiya. Jab Kuru Sabha mein Shishupal ne Krishna ke samadhyaksh chune jane ka virod kiya to Bhishma ne Krishna ke naam ka samarthan kiya aur unhe Parameshwar ghoshit kiya. Isi prakar Pandav tatha kuch anya log unhe Parameshwar ke roop mein jante the, kintu sabhi aise nahi the. Abhakton tatha samanya vyakti ke liye ve prakat nahi the. इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं. वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंग शक्ति से आच्छादित रहते थे. श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है. वो कौन से श्लोक है? माया जवनिकच्छानम् अज्ञादोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा. तो एक ही शब्द अर्थ है मूढ़ और आच्छादित. माया जवनी खा छन्नम अज्ञा धोक्षजम अव्ययम, ये सब लगभग एक ही शब्द आते हैं जो इस गीता श्लोक में आता है। उस श्लोक में वो उदाहरण है कि माया की जवानी का अर्थात पर्दा आवरण है, माया जवन उस वो आवरण है या आच्छादन है। माया जवानी का छानम अज्ञात होक्षजम अव्ययम, तो अज्ञालोक अर्थात मूढ़ मूर्ख लोक भगवान कृष्ण की वे अव्यय अर्थात अविनाशी अधोक्षज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है शब्द है जो बार बार विशेषकर श्रीमद् भागवत में आते है कि भगवान कृष्ण साधारण अर्थात भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं जाते। अज्ञात होक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, न लक्ष्य मूढ़ जन भगवान कृष्ण का आकार देखे भी उनको पहचान नहीं करते कि वे भगवान है। तो दुर्योधन शिशुपाल जरासंध सब भगवान का रूप देखते थे जब भगवान इस पृथ्वी स्थल पर विद्यमान थे, तो सब देखते थे परंतु कि वे सब आराध्य परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान तो ऐसे ही नहीं देखते थे। और भगवान कृष्ण स्वयं उनकी योगा माया शक्ति से उनका वास्तव परिचय अल्पज्ञानी जन से आच्छादन किए थे। और इस प्रकार वे नटो नाट्यधरो यथा यथा अर्थात जैसे मंच पर नाटक में एक नट क्या बोलते हैं अभिनेता एक्टर वो ड्रामा करते हैं और वो अभिनेता का वास्तव परिचय तो लोग नहीं समझते। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण तो सदैव सभी अवस्था में सर्वकाल में परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, परंतु मूढ़ जन की दृष्टि में वे केवल द्वारकाधीश है और द्वारका एक छोटा सा राज्य का राजा था, एक्चुअली उग्रसेन राजा थे, तो पालक नेता और यदुवंशी, तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ही है यदुवंशी है, परंतु कि वे केवल कुछ भौतिक उपाधियों से परिचित होते हैं और कि वे अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम आमलोक मूढ़लोक भगवान कृष्ण का वास्तव परिचय नहीं जानते थे और स्वीकार नहीं किए थे। पश्चन अपि न पश्यति भगवान कृष्ण का रूप उनका दर्शन मार्ग में होते हुए भी वे स्वीकार नहीं किए थे और काफी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी भगवान कृष्ण का वास्तव परिचय समझने के लिए। तो कुंती रानी इस प्रकार प्रार्थना की अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि गई है जिसमें भक्त प्रार्थना करता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्वं पुषन्नपावृन्नो सत्यधर्माय दृश्यते। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अथा मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंग शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति से आवृत है, जिसके फल स्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत गीता में भी ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अथा कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या की विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियां अव्यय है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माया तथमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नामस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। सब कुछ भगवान कृष्ण का अव्यक्त विश्व रूप में है और भगवान कृष्ण सब कुछ के अंदर में है। भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है, उनका महान रूप है विश्व रूप, और उनकी ब्रह्म ज्योति में सब कुछ रहते हैं। वो सब कुछ जो है उसका आधार है भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति। वे सब लोक के स्वामी, प्रभु और बंधु है। वे सब लोक, तारा, ग्रह, नक्षत्र के स्वामी है। ऐसे भी भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। कि वे सब यज्ञ और तपस्या के भुक्ता है, सब लोक, तारा, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि के स्वामी है और सब प्राणी के परम सुहृद है। और जो जानते हैं ये तीन तत्वों परम शांति में होती है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का घनिष्ठ संबंध है सब प्राणी के साथ, सब आत्मा के साथ। और सब कुछ भगवान के अंदर में है और भगवान सब कुछ के अंदर में है। और इस प्रकार भगवान सर्वव्यापी है और एक प्रकार से भगवान और सब कुछ भगवान से अभिन्न है और कुछ भी नहीं रह सकते एक क्षण के लिए भी। भगवान का समर्थन और भगवान की अस्तित्व के बिना तो फिर भी इस भौतिक जगत में बहुत कम लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं। तो कैसे संभव है? भगवान कृष्ण सर्वत्र है, सबके परम बंधु है, परमात्मा के रूप में पूरे जगत का पालन करते हैं, तो कैसे कम लोगों को जानते हैं? कि कम लोग उनको जानते हैं इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्थापन किए थे। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम्पि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्पतः। कि बहुत बहुत लोग में एक हो सकते हैं जो आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और जो वास्तव सिद्धि प्राप्त चुके हैं, उनमें बहुत लोग मुझको समझते अर्थात जो सिद्ध है उनकी सिद्धि पूर्ण नहीं है यदि भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते। तो कौन भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते? इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं मूढ़ो यं नाभिजानाति। मूढ़ जन मुझको अर्थात कृष्ण को नहीं जानते। तो इससे हम विश्लेषण कर सकते कि अधिक लोग मूढ़ है, मूर्ख है, क्योंकि कृष्ण को नहीं जानते। और जो भगवान कृष्ण को नहीं जानते तो मूर्ख है। तो जगत में बहुत विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, विद्यालय उच्च विद्यालय, पीएचडी, एमएससी इत्यादि, परंतु भगवान का विचार में भगवद गीता के अनुसार सब मूढ़ मूर्ख है, क्योंकि भगवान कृष्ण को नहीं जानते तो सब मूर्ख ही है। तो क्यों भगवान कृष्ण को नहीं जानते? तो भगवान की शक्ति है जिससे भगवान का वास्तव स्वरूप इस भौतिक संसार के लोग से आच्छादित रहते हैं। और इस अध्याय में और नवम अध्याय में किस प्रकार के लोग और भगवान कृष्ण को नहीं जानते और क्या क्या भूल धारणा से भगवान को नहीं जानते, इसके बारे में कुछ विचार है इस श्लोक में। लोग कि भगवान कृष्ण अव्यय है, अधोक्षज है, ये दो महत्वपूर्ण शब्द भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कैसे नहीं जानते? तो कुछ है जो देव देवियों के उपासक है, वे भगवान कृष्ण को नहीं समझते। तो वो आवरण क्या है जिससे भगवान को नहीं समझते? वो आवरण है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब आवरण है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस धरती में प्रकट थे तो बहुत से लोग भगवान कृष्ण का दर्शन मिले तो फिर भी कि वे परमेश्वर भगवान इस तत्व ज्ञान से वंचित थे। तो युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह, विदुर, कुंती रानी सब समझते थे कि ये कृष्ण भगवान है। तो दूसरे लोग जो भगवान कृष्ण को देखते थे तो एक ही रूप देखते थे, परंतु दूसरा विचार से वो सच्चिदानंद रूप को दर्शन करके समझ नहीं पाते कि यही ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह। उनका विचार था कि ईश्वर परम कृष्ण नहीं, वे साधारण आदमी कृष्ण, साधारण रूप, साधारण रूप धारी कृष्ण। तो काम, क्रोध, लोभ, ये सबों से ये सब भूल धारणे किए थे और आज तक ये सब भूल धारणा हो रहे हैं। जैसे एक ही देव देवियों तो भगवान कृष्ण के समान है, या कृष्णा तो एक देव जैसे है, शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है, चंद्र है, विष्णु भी है, ऐसे भूल धारणा। अंतवत्त हाँ वो क्या सब कह क्या मिस्था स्थाय हृत ज्ञान प्रपद्यंते देवता। काम से हृत ज्ञान होगा, हृत ज्ञान का मतलब नष्ट बुद्धि होगा। लोग अन्य देव देवियों के पास जाते हैं भौतिक वरों मांगने के लिए, जिससे कुछ भी फायदे नहीं होते। अंतवत्थु फलंगते शंखद भावत्यल्पमेव, वो फायदे जो होते तो क्षणिक होते। तो इसलिए लोग जो देव देवियों के पास जाकर भौतिक वरों मांगते हैं वे अल्पमेव दशा है, अर्थात मूढ़। और दूसरे प्रकार के मूढ़ा है अहंग प्रकार ने अवजानांति मांग मूढ़ा, वो शब्द बार बार आते हैं भगवद गीता में, अवजाना और अवजानंती, तो लगभग एक ही शब्द जो इस श्लोक में आ गया, अभिजानंती अवजानंती, अवजानांति मांग मूढ़ा मानुषिंथन माश्रितम परम भाव में जानंतो महभूत महेश्वर। ऐसे लोग का विचार है कि ये कृष्ण साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, मैं मनुष्य हूं वो भी मनुष्य है। और दूसरे लोग है जो कृष्ण की आध्यात्मिक स्थिति को मानते हैं, परंतु वो विचार तो पूरा सही नहीं है। वो इस श्लोक के पहले क्या श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिम, वो श्लोक है ना, अव्यक्तिम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, ये सब शब्द बार बार आते हैं, अबुद्धयः, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भाव जानन्तो। परम भाव ममाव्ययमनुतम के है कुछ लोग जो बोलते कि सही है कृष्ण परमेश्वर भगवान तो त्रिगुणों के अतीत है और ईश्वर है और आध्यात्मिक स्तर पर है और सब कुछ ऐसे बोलते, फिर भी उनका विचार है कि वो कृष्ण जो है भगवान है, परमेश्वर है, त्रिगुणों के अतीत है, ये सब बोलते है, परंतु सोचते कि वो कृष्ण का रूप वो परम सत्य जो अव्यक्त है, निर्विशेष का विकार है कृष्ण का रूप। तो बोलते कृष्ण भगवान है, परमेश्वर है, तो फिर भी परम सत्य अव्यक्त निर्विशेष केवल ज्योति है और वो अव्यक्त से इस रूप कृष्ण रूप आते हैं, तो वे स्वीकार करते हैं कि कृष्ण महान है, वे भगवान है। परंतु ये भगवान शब्द की वास्तव परिभाषा नहीं समझते, भगवान को मानते हैं परंतु सोचते कि भगवान भी निर्विशेष अव्यक्त से आते हैं और हम भी निर्विशेष अव्यक्त से आते हैं। तो यदि हम साधना का बल से वो अव्यक्त ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे तो हम भगवान जैसे बन जाएंगे। तो उनका विचार तो सही जैसे है परंतु इस भूल धारणा से तो पूरा गलत होता। इसलिए इस अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मय आसक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाशय असंशय समग्र मांग यथा ज्ञासी तत्णु, जिससे मुझको अच्छी तरह समझ सकते हो सुनो। मय आसक्त मन पार्थ, मन एक और शतरंजी दो माता जी के लिए, मुझको अच्छी तरह समझने के लिए तो पहले मन मुझको मुझ में आसक्त होना चाहिए और सुनो, क्योंकि बहुत बहुत भूल धारणा होती है भगवान कृष्ण के बारे में और बहुत कम लोग भगवान कृष्ण को अच्छी तरह समझते। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यतथामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्पतः। वो खाली हाफ शतरंजी दिए, पूरा नहीं। इसके बारे में एक कहानी है और घटना थी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार कटक सच्चिदानंद मठ में आए थे इस प्रकार कथा बोलने के लिए और भक्तों इस प्रकार तो शतरंजी ऐसे हाफ लगे। वो सरस्वती ठाकुर बोले क्यों खाली ऐसे रहते हो, तो पूरा नहीं देते हो क्यों? वो भक्तों बोले थे कम लोग आते हैं तो हाफ तो काफी होगा, तो तुम लोग नहीं देखते हो तो बहुत देव देवियों भी आते हैं। तुम लोग नहीं देखते हो तो देव देवियों भी आया है, गौर आरती हुई नहीं, शिव शुक्र का ब्रह्मा सब आए थे गौर आरती के लिए, तो मेरा आगमन के साथ शायद उनका सब निर्गमन हुआ मुझे नहीं। किंतु भगवान श्री कृष्ण यंग ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुतस्तुंदंती दिव्याई सब महान देव देवियां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, तो जहां जहां भगवान वहां वहां सब देव देवियां हैं, वो भगवान सर्वत्र है। तो ये सब अचिंत्य कथा है, तो भगवान सर्वत्र है और वे सब देव देवियों से वंदित होते हैं, तो सब देव देवियां भी सर्वत्र है भगवान की कृपा से, वे सब जगह विराजमान है भगवान की स्तुति करने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार देव देवियां अचिंत्य शक्ति संपन्न होते हैं, परंतु समझना चाहिए कि ये देव देवियां जो शक्ति मिलती है वो सब शक्ति का मूल आधार भगवान कृष्ण से रखते हैं। और ये सब महान देव देवियां तो जितने भी शक्तिमान देखते हैं तो वे पूरा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। तो एक प्रश्न हो सकते है कि वो गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण वो जब इंद्रदेव संवर्तक बादल को भेजवा दिया वो वृंदावन को आक्रमण करने के लिए, प्रचुर बारिश प्रवर्षण करने से, तो भगवान कृष्ण इंद्र को दंड नहीं दिए थे क्यों? तो वो विवरण है शास्त्र में कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि वो पहले सोचा कि देखी ये इंद्र तो मेरे भक्तों को इतना सा परेशान देते, आज मैं उसको मार दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। फिर भगवान कृष्ण ने सोचा क्या इंद्र तो चीटी जैसे, उसको इतने सा दंड देने का कोई जरूरत नहीं है, तुच्छ व्यक्ति है, इतने सा नाराज होने का जरूरत नहीं है, तो इंद्र कौन है? तो क्रौ क्रौ इंद्रों भगवान श्री कृष्ण का लोम खूब से आते हैं, तो इंद्र कौन है? तो इस प्रकार समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की स्थिति सब साधारण व्यक्तियों के ऊपर है और सब महान महान देवियों की स्थिति वो स्थिति से भी और बहुत बहुत बहुत बहुत ऊपर है, और महान देवताओं की स्थिति वो एक्चुअली महान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की स्थिति की तुलना में बहुत तुच्छी है, और जितने भी महत्व वे प्राप्त होते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और उनकी शक्ति से। और जो इंद्र होते हैं इस बार इस जीवन में इंद्र होते हैं और महान जैसे स्थिति मिलते हैं तो उनका पुण्य जब क्षीण हो जाएगा, चैतन भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, तो इस मर्त्यलोक अर्थात धरती में एक इंद्रगो अर्थात कीट के रूप में आ सकेगा, ये संभव ही है। तो भगवान श्री कृष्ण का विचार था कि इंद्र चीटी जैसे है, तो वो जो इंद्र है अभी तो पहले चीटी था और बाद में भी हो सकते, संसार चक्र ऐसे होते हैं, आज जो देव है तो कल असुर हो सकते, और आज जो महान नायक है या भूमि धर है तो कल तो कुत्ता ऐसे आज हाँ। आज का राजा कल का कुत्ता ऐसे होते हैं, और आज का कुत्ता कल का राजा, और आज और कुत्ता आज भी मानते ही मैं राजा हूं, रात को जब कोई नहीं है वो कुत्ते को दंड देने के लिए तो राजा जैसे रास्ते में चढ़ते हैं, यही माया है। और वास्तव राजा है कृष्ण, वास्तव इंद्र है कृष्ण। तो ये सब तत्व भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं परंतु कौन है ये सब समझने के लिए? बहुत कम लोग है, क्योंकि योग माया समावृता, वो योग माया शक्ति से मायावादी जन जो एक प्रकार से सिद्ध है, तो भगवान कृष्ण को नहीं समझते। मुक्त जनों भी भगवान कृष्ण को नहीं समझते। यही नहीं रविंदाक्ष विमुक्त माने नयस्त भावत अविशुद्ध बुद्ध लोग जो मुक्त होते हैं, विमुक्त मानी बोलते, विमुक्त है अर्थात आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतन्त्यधो अनारत युष्मदंगयः। हे कुछ लोग जो कृच्छ साधना से अर्थात बहुत कष्ट लेके साधना का बल से मुक्त होते, त्रिगुणों का आवरण से मुक्त होते और इस प्रकार मुक्त होते, ब्रह्मलीन होते, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते अर्थात तो स्थूल काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होते हैं। तो पूरा समझते कि मैं शरीर नहीं हूं, इस भौतिक संसार के साथ मेरा कुछ संपर्क नहीं है, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि अहम, ऐसे मुक्त होते हैं। परंतु विमुक्त नहीं है, तो पूरी मुक्ति प्राप्त नहीं की, क्योंकि वे स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान कृष्ण पुंडरीकाक्ष, भगवान कृष्ण का रूप जिनके सुंदर नेत्रों कमल फूल जैसे सुंदर है और वास्तव में क्रॉ क्रॉ कमल फूलों से और भी सुंदर है, लेकिन उपमा के रूप में बोलते हैं पुंडरीकाक्ष कि उनके चरण कमल तो साधु जन मुक्त जन उनके लिए भी भगवान पुंडरीकाक्ष के चरण कमल परम गति है। परंतु जो मानते हैं मैं मुक्त हूं, परंतु भगवान कृष्ण के चरण कमलों को आदर नहीं करते, तो मुक्त होते हुए भी विमुक्त नहीं होते और इसलिए वे परम पद अर्थात मुक्त स्तर से पतित होते हैं। तो बहुत कष्ट लेके वो परम पद पर स्थित होते हैं, परंतु उनका वापस पतन होना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर आदर नहीं है। तो ऐसे भूल धारणा कितना है, और परम भूल धारणा है कि मैं भगवान कृष्ण के, मैं भगवान के समान हूं, मैं मुक्त हूं, मैं परम ब्रह्म से अभिन्न हूं। तो इस प्रकार योग माया शक्ति का आवरण है मुक्त पुरुषों के ऊपर भी है, और इसलिए मुक्त पुरुष है जो भगवान कृष्ण को नहीं समझते। और दूसरे लोगों की स्थिति का ऐसे है, काम क्रोध लोभ परायण है और देव देवियों के उपासक है और नास्तिक होते हैं या आधा आस्तिक है। आधा आस्तिक का मतलब भगवान को मानते हैं लेकिन साईं बाबा के रूप में मानते हैं या जीसस के रूप में मानते हैं जो भगवान नहीं है, या हम हाँ देखो और देवी आई थी नहीं बोला कि देव देवी आई आते हैं तो और देवी भी आई थी तो जहां जहां भगवान की वास्तव प्रशंसा होती है वहां वहां देव देवी अंग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद भी बोले एक बार तो उनके शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ा हॉल में एक अनुष्ठान आयोजन किए थे, परंतु खाली 5-6 व्यक्ति आए थे। और बाद में और सब भक्तों और समय इस्कॉन के पूरे सदस्यों का संख्या 10-12 के ज्यादा नहीं था, एकदम प्राथमिक स्तर। तो वापस जाने का समय वो भक्तों प्रभुपाद को बोले कि खाली 5-6 जन आए थे, तो फिर भी प्रभुपाद तो दीर्घ प्रवचन दिए थे। और वापस जाने का समय भक्तों प्रभुपाद को बोले कि खेद है बहुत कम लोग आए थे। प्रभुपाद कम लोग क्यों, तुम लोग नहीं देखा ब्रह्मा थे, नारद थे, सब महान महान देवता आए थे। जब जब शुद्ध भक्तों कृष्ण कथा परिवेशन करते तब तब सब महान देवताओं आते हैं श्रवण करने के लिए। तो ये प्रभुपाद प्रभुपाद का श्रवण करने के लिए सब महान महान देवताओं आते हैं। तो इस भगवद गीता में ये मुख्य भूल धारणा का खंडन करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये सब भूल धारणा ये सब आवरण है भगवान कृष्ण को समझने के लिए। और ये सब आवरण किस प्रकार होते हैं, संदेह के रूप में। हम जो प्रयास करते भक्ति करना, हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है क्यों? तो भक्ति हम कैसे समझते कौन कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है और उत्तम अधिकारी है भक्ति में? उत्तम कनिष्ठ मध्यम श्रद्धा अनुसार श्रद्धावन जन हो भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रद्धावन जन भक्ति अधिकारी होते हैं। तो श्रद्धा वो मुख्य अर्हता है। और कौन है कनिष्ठ अधिकारी, कौन है मध्यम अधिकारी, कौन है उत्तम अधिकारी? श्रद्धा के अनुसार। इस गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परान्तपः अप्राप्यमाने वर्तन्ते मृत्यु संसारवान्। तो जो श्रद्धाहीन है या जिनकी श्रद्धा कोमल है, तो वे धर्म पथ पर प्रतिष्ठित नहीं रह सकते, उनका पतन होते और इसलिए मुझको प्राप्त नहीं करते। तो श्रद्धा अस्थिर होती है क्यों? क्योंकि कुछ लोग भक्ति में आते हैं फिर वापस जाते हैं संसार में, क्योंकि उनकी श्रद्धा अस्थिर है। तो कुछ भूल धारणा की कथा सुन के उनका मन विचलित हो जाता है। अगर कोई आते है बोलते है ये कृष्ण भाई क्या करते हो, भक्ति पैसा कमाओ ये जीवन का जो आवश्यकता है, और ये क्या बोलते है कि कृष्ण भगवान है, तुम नहीं जानते हो कि कोई भगवान नहीं है, और पूरा जगत एक विश्व से आया था, विज्ञान का प्रमाण है। और कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं हम बीज प्रदा पिता में बीज देने वाला जगत का पिता हूं। और नास्तिक जन बोलते है क्या बोलते है यही सर, ये सब पुराने विचार है और विज्ञान से निरूपित है कि वो सब प्राण और सब प्राणी जो आते हैं वो रसायन से आते हैं, रसायन का भी का प्राइमोडियल सूप डार्विन थ्योरी। तो ये सब विघ्न है भक्ति में और शंका होती, अगर इस प्रकार शंका होती है तो हमारी भक्ति अस्थिर होती है, मजबूत नहीं होते। तो भगवद गीता का विशेष उद्देश्य है सब संदेह का खंडन करना। अर्जुन प्रस्तुत नहीं था युद्ध करने, क्यों? क्योंकि अर्जुन का संदेह था, बहुत संदेह था, मैं क्यों लड़ाई करूंगा, इससे पाप होगा, अधर्म होगा इत्यादि। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् श्रुणु, सुनो माया सक्त मनः पार्थ योगम यंजन मदाश्रय, तो मेरे आश्रय में आओ और तुम्हारा मन मुझको आसक्त बनो और इस प्रकार अच्छी तरह एकदम ध्यान पूर्वक मेरी कथा सुनो। तो अर्जुन, और वास्तव में अर्जुन तो भगवान का योग माया शक्ति से इस प्रकार ज्ञान आवृत थे, क्योंकि अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है। परंतु एक नाटक जैसे, नाटक में जैसे अर्जुन के इस प्रकार बहुत संशय अर्थात शंका थी, और अर्जुन इस प्रकार थे क्योंकि अर्जुन के द्वारा भगवान और सब साधारण भूल धारणा जो मायाबद्ध जीवों से, ये सब भूल धारणा से आवृत होते, भगवान कृष्ण को नहीं समझते, तो अर्जुन के द्वारा ये सब मुख्य मुख्य शंका प्रकट करके सब खंडन किए थे, जिससे भविष्य में आज तक हम जो पूरा विश्वास नहीं करते भगवान कृष्ण में, हम ये सब साधारण भूल धारणा से मुक्त हो सके। तो भगवद गीता का विशेष उद्देश्य है सब प्रकार के संदेह खंडन करना और इस प्रकार भक्तों पूरा विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके और इस प्रकार वो महामाया का आवरण, महामाया जो योग माया का विकार है या उपशक्ति है, महामाया का आवरण से भक्तों पूरा मुक्त हो सकते, फिर वे पूरी भक्ति का राज्य में प्रवेश कर सकते। तो मायावादी, भौतिकतावादियों भगवान कृष्ण से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वे अलग अलग प्रकार के भूल धारणा को पोषण करते। हमारी साधना है, जो हम जो भक्ति मार्ग में है, हमारी साधना है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, इस तथ्य को श्रद्धा वृद्धि करना हमारी साधना है और इसके अनुसार हम साधना करते हैं। और मायावादी का की साधना है अहम ब्रह्मास्मि, अहम परम ब्रह्म हूं, कृष्णा बड़ा व्यक्ति है और अव्यक्त का विकार है। तो दूसरा प्रकार की साधना होते, दूसरी धारणा के अनुसार, लेकिन वो धारणा भूल धारणा है। तो वास्तव धारणा वास्तव सत्य का प्रकट करने के लिए भगवान कृष्णा भगवद गीता में सब मुख्य मुख्य भूल धारणा को खंडन करते हैं और उनका परम पद कि वे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण स्थापन करते हैं भगवद गीता के द्वारा और जो संक्षेप में स्थापित होते हैं भगवद गीता में और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में है और उसमें श्रीमद् भागवत में भगवान की लीला माधुरी उसका वर्णन है। तो जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण में वे अधिकारी है वो लीला माधुरी में प्रवेश करने के लिए, परंतु पहले अच्छी तरह समझना चाहिए कृष्ण कौन है और कैसे वे सर्व कारण कारण है। ये सब भूल धारणा बहुत सूक्ष्म हो सकती, जैसे बोला नहीं कि कुछ लोग है जो बोलते मानते कि कृष्ण ईश्वर है भगवान है, परंतु उनका चरम विचार है कि भगवान कृष्ण अव्यक्त का विकार। तो इसलिए ये सब भूल धारणाओं से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता कथा बार बार श्रवण करने से और शुद्ध भक्तों की संगति करने से हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो या मंतव्य हो जरूर अभी बोलिए। इसलिए दूसरा माइक है नहीं हाँ बोलिए। आदो श्रद्धा तथा साधु संग्रह आधो श्रद्धा का मतलब पहले और थोड़ी सी श्रद्धा होती है जिससे हम साधु संग करते हैं। यदि हमारी श्रद्धा नहीं है साधु जनों में तो किस लिए हम साधु संग करेंगे। लेकिन वो पहली श्रद्धा उसका बीज प्राथमिक साधु संग से भी मिलते हैं। भक्तिस्थु भगवत भक्त संगेन उपजायते, भक्ति भगवान की भक्तों से मिलते। तो हम कैसे श्रद्धा प्राप्त करेंगे भगवान और भक्ति में, तो पहले भक्तों से सुनना चाहिए और उनका आदर्श चरित्र देखने से भाग्यवान जन की श्रद्धा प्राथमिक रूप में होती है। ये पूरी श्रद्धा नहीं है, प्राथमिक श्रद्धा। और पहले श्रद्धा होती है कि तो शायद इस भक्ति में कुछ होते हैं, ठीक है और देखूंगा। जिज्ञास वो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी छा भरत हर्षभ। जो जिज्ञासु है तो ये कृष्ण भक्ति क्या है, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, तो वे प्राथमिक स्तर के श्रद्धावान है। और पूरी श्रद्धा है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सूर्य निश्चय जय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत। तो पूरी श्रद्धा ये है जो आत्मसमर्पण का आधार है या वित्ति है कि कृष्ण भक्ति सब कुछ ही है। यदि कृष्ण भक्ति करना है और दूसरा कार्य करने का कोई आवश्यकता नहीं है, Devarshi bhutapta nirnam pitrinam nakinkaro nayam renicha rajam sarvatmana yasharanam sharanyam gato mukundam parihrityakartam. To ye vishwas ki jo pura mukund ke charan ke sharan mein hai unke liye devgan, rishigan, sadran manushon, dusre praniyon ko, or pitrigon ko, or kuch dena nahi, kuch lena dena nahi, sab kuch purna hoti hai, Shri Krishna ki bhakti karne se. Hare Krishna. To is baat bolke hum is katha samapt. Hare Krishna.